نے سوال یہ کر دیا ادھر حضرت سے کہ اس جگہ کے افضل ہونے کی قرآن سے کوئی دلیل دیں. تو حضرت صاحب نے یہی آیت پڑھ دی, لئن شکرتم لازیدنکم. اس نے کہا جی اس میں تو یہ بیان ہے کہ اگر احسان مانو گے, نعمت کی قدر کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا, شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. اس سے آپ یہ مسئلہ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو حضرت صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنا دوں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا یا نہیں؟ کہ بالکل اٹھایا, وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے, قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی. ان کا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو انہیں آسمانوں پر اٹھایا, عزت دی انہیں, تعظیم دی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ذرا اونچی. تو اللہ نے انہیں اونچا کیا, نعمت میں اضافہ کیا, عزت دی, اونچا کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ بتاؤ وہ آسمانوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل کرتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے اور آسمانوں پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. زمین پر شکر کرتے تھے تو اللہ کہاں لے گیا؟ آسمانوں پر. اب آسمانوں پر شکر کر رہے ہیں, اللہ کو چاہیے کہ اور اونچا لے جائے, مگر اللہ ان کو اونچا نہیں لے جائے گا, وہ زمین پر آئیں گے اور جہاں نبی پاک کے حجرے میں دفن ہوں گے تو پتہ چل گیا یہ وہ مقام ہے جو آسمانوں سے بھی افضل ہے. اللہ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت کم عرصہ گزارا, چند برس گزارے, اتنے برس کے شکر پر تو اتنے اونچے ہوئے کہ دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب وہاں پر وہ اتنے سالوں سے, اتنے برسوں سے شکر کر رہے ہیں, سینکڑوں برس ہو گئے ان کو شکر کرتے ہوئے, تقریباً 2000 سال ہو گئے شکر کرتے ہوئے, تو اللہ انہیں اور اونچا نہیں لے جا رہا, بلکہ وہ جہاں نبی پاک کے حجرے میں آ کر دفن ہوں گے. تو اس سے اندازہ کر لو کہ آسمانوں کی بلندی کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی پاک کے حجرے کی عظمت کا مقام. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر شکر کریں گے تو نعمت میں زیادتی ہوگی, شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, صبر کرنے سے اللہ ملتا. تو صبر جو ہے یہ افضل ہے شکر سے, تاہم یہ یہاں بیان کر رہا ہوں. شکر نعمت سے مراد ایمان لانا ہے, نبی کی پیروی کرنا ہے, اور یہ شکر نعمت کی زیادتی کا موجب ہے. جو نعمت موجود ہے اس کو برقرار رکھنا, قائم رکھنا شکر کے ذریعے ممکن ہے, اور جو چیز موجود نہیں وہ حاصل ہو جائے یہ بھی اللہ کا شکر کرنے سے ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شکر دیا گیا, یعنی شکر کرنے کی توفیق جسے ملی, وہ زیادتی سے, نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہے گا. اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اگر میری فرما برداری زیادہ کرو گے تو میں تمہیں ثواب بھی زیادہ دوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے پاکستان کی ناشکری کی تو آدھا پاکستان گوا دیا یا نہیں گوایا؟ یہ پاکستان جو ہمیں ملا یہ اللہ کی نعمت تھا, ہم نے ناشکری کی, بے قدری کی, آدھا ملک گوا بیٹھے. اب جتنا بچا ہوا ہے اس کی بھی ناشکری کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا, یہ مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے. آپ کو ایمان ملا ہے, نیکی ملی ہے, خوبی ملی ہے, تو اس کی قدر کریں, شکر کریں. ناشکری کریں گے تو نقصان ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں, مولانا صاحب فلاں آدمی پکا سنی تھا, بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, وہابی ہو گیا ہے, تبلیغی ہو گیا ہے, دیوبندی ہو گیا ہے. فلاں خاندان جو تھا میلاد کرتا تھا, بڑا اچھا تھا, یوں ہو گیا, وہاں ہو گیا. تو میں نے جواب دیا, میں نے کہا انسان ہی شیطان بنتا ہے, کبھی شیطان بھی انسان بنا ہے. اگر ان کی قسمت میں نیکی نہیں ہے تو کیا کرے؟ کسی کو نیکی پسند نہ آئے، ناشکری کرے تو پھر اس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ محروم ہو گئے۔ ایمان سے، ایمان سے محروم ہو گئے۔ ان کے پاس نبی کی محبت تھی، قدر تھی، تعظیم تھی، ایمان تھا، اچھے عقیدے تھے، خوبی تھی، انہوں نے ناشکری کی، قدر نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ محروم ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو تو قدر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی محروم ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آتے تھی، وہ بھی تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اگر میلاد نہیں کیا، گیارہویں نہیں کی، نیاز نہیں کی، فاتحہ نہیں کی، تو کیا ہو گیا؟ کیا یہ چیزیں فرض واجب ہیں؟ تو میں نے آپ کو ہزار مرتبہ بتایا، ہمارا ان کا اختلاف یہ نہیں ہے۔ وہ اگر میلاد نہیں کرتے، نہ کریں، گیارہویں نہیں کرتے، نہ کریں، نیاز نہیں دیتے، نہ دے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہمارا ان سے کوئی فروعی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اصولی ہے، بنیادی ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے، اور نبی کی تعظیم نہ کرنا یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو زیادہ دور جانے کی بات نہیں، مجھے بتاؤ شیطان شیطان کیوں بنا؟ وہ تو فرشتوں میں اس کا بیٹھتا تھا، عزازیل اس کا نام تھا، وہ ابلیس مردود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ اتنا ہی کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بناؤں۔ اور اب بھی لوگ بشر بشر بشر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ شیطان سے کم ہے کیا؟ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ لاکھ نمازیں پڑھنے، ارے شیطان نے 6 لاکھ برس نمازیں پڑھی لیکن نبی کی تعظیم نہیں کی، تو اس کی نمازیں کام نہیں آئیں، عقیدہ توحید کام نہیں آیا۔ اگر یہ لوگ 50 برس نمازیں پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کی 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، ان کی 50 برس کی کیا کام آئیں گی؟ سمجھنے کے لیے ایسی بات کروں کہ بچے بچے کو سمجھ آ جائے۔ حلوہ آپ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں؟ کمال ہے، سنی ہے اور جواب نہیں دے رہے، آپ کھاتے ہیں یا نہیں؟ کھاتے ہیں، کیونکہ مومن خود میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیجیے جناب، آپ کو حلوہ پسند ہے، حلوہ بنتا ہے سوجی سے، ویسے تو بہت بے شمار چیزوں سے بنتا ہے، سوجی والے حلوے کی بات کرو، اب تو کئی قسم کے حلوے بننے لگ گئے ہیں، اتنے ہی جلوے ہیں۔ حلوہ بنتا ہے سوجی سے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 100 گرام ہو حلوہ، کتنا؟ آج کل گرام کا زمانہ ہے نا، میں پاؤ بھر کی بات کروں گا، آدھا پاؤ کی بات کروں گا، سمجھ نہیں آئے گی، میں گرام کی بات کرتا ہوں۔ 100 گرام حلوہ، 25 گرام اس میں ہو سوجی، 25 گرام ہو اس میں گھی، کتنے ہو گئے؟ 25 گرام ہو اس میں چینی، کتنے ہو گئے؟ تھوڑا سا پانی ہو، بادام ہو، پستہ ہو، الائچی ہو، یہ ٹوٹل وزن 24 گرام اور ڈال لو، کتنا ہو گیا؟ 24 گرام کا میں، 1 کم 99 ہو گیا نا۔ 25 گرام سوجی ڈالی، 25 گرام گھی ڈالا، 25 گرام چینی ڈالی، ساتھ میں آپ نے گلاب کا عرق ڈالا، آپ نے بادام ڈالا، پستہ ڈالا، اور جو میوے وغیرہ ڈالنے سے پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، پانی ڈالا، یہ ٹوٹل ہو گیا 24 گرام، تو کتنے ہو گئے؟ 99 گرام، 99، 1 کم 100، 1 گرام آپ اس میں زہر ڈال دیں، کتنا؟ صرف 1 ملی گرام۔ کیا ڈال دیں؟ آپ حلوہ کھائیں گے؟ ذرا اونچی بولیے، کیوں؟ زہر تو صرف 1 گرام ہے۔ حلوہ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو کہے دیکھو جی، یہ حلوہ ہے سوجی کا بہترین، سوجی پاک ہے، چینی پاک ہے، گھی پاک ہے، چاندی کا ورق پاک ہے، بادام پاک ہے، پستہ پاک ہے، گلاب کا عرق اس میں ڈالا وہ بھی پاک ہے، جو مغز وغیرہ ڈالے وہ بھی پاک ہے، پانی جو ڈالا وہ بھی پاک ہے، آپ کھاؤ، آپ کھائیں گے؟ وہ کہہ دیکھیں جی، گھی دیکھیں اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، پنجاب کا خالص گھی اس میں ڈلا ہوا ہے، دیسی گھی ڈلا ہوا ہے، دیکھیں کتنی طاقت ہو. یہ چاندی کا چمکتا ہوا ورق دیکھیں کیا لشکارے دے رہا ہے، بادام جس میں بڑی قوت ہے بڑی توانائی ہے وہ دیکھیں، پستہ ہے بڑا فائدہ دیتا ہے گردے کے مریض کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اس کی شکل گردے جیسی ہوتی، بڑا اچھا ہے جناب اس کو کھائیں. تو آپ کہیں گے نہیں جی میں نہیں کھاتا، اتنے فائدے اس نے بتائے پھر بھی آپ نہیں کھاتے کیوں؟ آپ کہیں گے یہ 99 گرام یہ جتنے اجزا ہیں خالص ہے پاک ہے مقدی ہے طاقت دینے والے ہیں، مگر اس میں 1 گرام زہر ملا ہوا ہے جو ان تمام وہ تمام اجزا اتنی طاقت نہیں دیں گے جتنا یہ 1 گرام مجھے نقصان دے دے گا. یہی جواب ہوگا نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ پتہ نہیں طاقت دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے، یہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا غرق کر دے گا، یہ کونڈا کر دے گا. وہ کہے گا دیکھو زہر کہیں نظر آ رہا ہے، چاندی کا ورق تو نظر آ رہا ہے، تیرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، بادام نظر آ رہے ہیں، پستہ نظر آ رہا ہے، زہر کہیں نظر آ رہا ہے. کہیں گے نظر تو نہیں آ رہا مگر اس میں ملا ہوا تو ہے نا، اور جب ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے خطرے میں مجھے کوئی شبہ نہیں. یہ پتہ نہیں فائدہ دے نہ دے 99 چیزیں، وہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا غرق کر دے گا. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے گھی فائدے مند، چینی فائدے مند، سوجی فائدے مند، بادام پستہ. کہیں گے نظر تو نہیں آ رہا مگر اس میں ملا ہوا تو ہے نا، اور جب ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے خطرے میں مجھے کوئی شبہ نہیں. یہ پتہ نہیں فائدہ دے نہ دے 99 چیزیں، وہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا غرق کر دے گا. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. حالانکہ آپ کو پتا ہے گھی فائدے مند، چینی فائدے مند، سوجی فائدے مند، بادام پستہ، یہ ساری چیزیں فائدے مند، مگر آپ اس لیے اس کو نہیں کھانے کو تیار کہ اس میں معمولی سا زہر ملا ہوا ہے، اور آپ اس زہر کی ہلاکت کو جانتے ہیں کہ یہ زہر آپ کے جسم کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، سارا نظام ختم ہو جائے گا، آپ کی موت ہو سکتی ہے. تو جو چیز جسم کے لیے نقصان دیتی باوجود اس کے کہ وہ 500 فائدوں کے ساتھ تھی، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے فائدے والی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیا، کوئی قدر نہیں کی اس معمولی نقصان کی وجہ سے، اس چیز کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. اسی طرح سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لمبی لمبی نمازیں نظر آتی ہیں آپ کو، ان کے ماتھوں پر پڑے ہوئے سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، تبلیغ نظر آتی ہے، دنیا بھر میں گھومنا پھرنا نظر آتا ہے. یہ وہی 99 فائدے دیکھ لو، یہ بظاہر چمک چمک دیکھ لو، بظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں، بظاہر حدیث پڑھ رہے ہیں، بظاہر کلمے درست کروا رہے ہیں، بظاہر لوگوں کو نیکی سکھا رہے ہیں، مگر جو بے ادبی کا زہر اندر ملا ہوا ہے وہ آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا. جس طرح وہ حلوہ جس میں زہر ملا ہوا ہے وہ جان کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ان کے عقیدوں میں جو نبی کی بے ادبی شامل ہوئی ہے وہ ہمارے ایمان کو تباہ کرتے. بتائیے پھر ان کو قبول کرنا چاہیے؟ ذرا اسی کہیے. تو جو لوگ قبول کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی ہلاکت کا کوئی اندازہ یا خبر نہیں. شیطان نے چکے پر سجدہ کیا مگر اس کا سجدہ کام نہیں آیا، اس کا عقیدہ توحید اس کے کام نہیں آیا، بے ادبی کی، سارے عمل برباد ہوگا. پوری بالٹی پانی کی بھری ہو اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالے آپ اس میں تو پیئیں گے کیوں؟ وہ کہے گا دیکھو بالٹی پوری بھری ہوئی ہے، قطرے کا پتہ ہی نہیں ہے، ذائقے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ویسے رنگ بھی نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ کہیں گے میں پینے کو تیار نہیں، کیوں؟ ایک خطرہ پلیز نے سب کو برباد کر دیا. اسی طرح ان کی نبی پاک کے بارے میں بے ادبی گستاخی ان کے سارے عملوں کو برباد کر دیا. اگر آپ اس پر تعجب کریں تو یہ لوگ تو کسی شمار قطار میں نہیں نہیں ہے، وہ صحابہ کرام جن کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ لوگ کہ حضور فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، اور وہ شخص جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی اجر و ثواب میں میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابہ کہ کوئی غیر صحابی، وہ شخص جو صحابی نہیں وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. نہیں نہیں، آپ کہیں گے عام آدمی کی بات کروں، حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا صحابی کی شان کیا ہے تو فرمایا ادنا صحابی جب وہ میدان جنگ میں جہاد کو جاتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کو جاتے تھے، ان کے گھوڑوں اونٹوں کی ناک میں جو غبار آتا تھا کوئی بلی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا درجہ ہے. آج سپاہی صحابہ کہلانے والے تو بہت لوگ ہیں مگر ان کو صحابی کی شان اور عقیدے معلوم نہیں. سنے سنے ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب وہ ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بات کرتے ہو تو بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. انت بتا مان، ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اعمال کی پونجی سب ختم ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ جملہ بے ادبی کا کہو گے تو برباد ہوں گے، نہیں، بات کرتے ہوئے صرف آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل برباد ہو جائیں گے. ارے جس کی بارگاہ میں صرف آواز کو اونچا کرنا عملوں کو برباد کر دیتا ہے، جو اس کی شان میں بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ ضرور اپنے عملوں کو نہیں اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے جو ناشکری کرتے ہیں، نبی کی قدر نہیں کرتے، وہ خود بےمان ہے. جو ان کی حمایت کرے وہ بےمان ہے، جو ان سے رعایت کرے وہ بھی بےمان ہے، اور جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. تو آپ لوگ جان لیجئے، اگر آپ دنیا میں کسی چیز کی قدر نہیں کرتے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، تو جو نبی کی قدر نہیں کرتے ان کے پاس ایمان رہتا نہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو اپنی اپنی مرضی ہے، آپ کا شوق ہے، جس طرح آپ کی سمجھ میں بات آئے. میں آپ کو مجبور کرتا نہیں، میرا کام بات بتانا ہے، زبردستی منوانا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کی فرما برداری اگر نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی. اور ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، ہم اپنی ذات کے لیے حلوے مانڈے کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پر ہوں، قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے، کتابیں بازار میں ملتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں سارے حوالے بھی نقل کر دیے. وہ بالا کوٹ والا اسماعیل تیل بھی جس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، وہ شہید کہاں تھا؟ اس کو تو پٹھانوں نے مارا تھا نبی کی گستاخی کرنے پر، انہوں نے اب شہید کہنا شروع کر دیا. اس اسماعیل دہلوی کی کتاب جس کا نام انہوں نے تقویت الایمان رکھا ہوا، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، اس میں 70 کفر ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں لکھا ہے نبی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. سب کہیں معاذ اللہ، کیا آپ اتنی بات نبی کے لیے سوچ سکتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو جو نبی کو معاذ اللہ چمار یا اس سے زیادہ ذلیل کہے وہ انسان کہلا سکتا؟ مسلمان ہونا تو دور کی بات، وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں. جتنی اس میں بکواسات ہیں، جو اس میں خرابیاں ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں ایمان کو قوت دینے والی کتاب. اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شیطانی گروہ ہے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا چیلا آگے نکلا خلیل احمد امدیکوی، اس نے براہین قاطعہ میں اس سے بڑھ کر باتیں لکھ دی. اس نے لکھا شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. بتائیے یہ مسلمان اتنی بات کر سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ ہے جھگڑے، میلاد کے جھگڑے نہیں ہیں، یارمی کے جھگڑے نہیں ہیں. کوئی نہیں کرتا، نہ کرے، ہمیں ثواب چاہیے ہم کرتے ہیں، جس کو نہیں چاہیے نہ کرے. جھگڑے تو اصل میں یہ کہتے ہیں شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. نبی کے علم کا کوئی ثبوت نہیں، شیطان کے علم کا ثبوت ہے. تو ہر کوئی اپنے گرو کی تعریف کرتا ہے، اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر ان کا تعلق کہاں ملتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. تیسرا خانہ پون کا مفتی ملا بڑا اشرف علی تھانوی, نام آپ کہو گے ان کے ادب سے لے شائستہ لے, تو جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا میں ان کی تعظیم کیوں کروں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ ان کے نام احترام سے لیں تو میں کیوں احترام سے لوں جو میرے نبی کا ذکر احترام سے نہیں کرتا؟ میں اس کی تعظیم کر سکتا نہیں. اس نے جتنا جیسا علم اللہ نے نبی کو دیا ہے قید کا, ویسا جانوروں کو بھی ہے. نبی کے علم کو جانوروں سے اس نے تشبیہ دی, بتائیے کیا اس کے بعد ہم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں, ان کو مان سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے شاید جھگڑا ہے الوے مانڈے کا گیارہویں کا میلاد, اصل جھگڑا یہ ہے. گنگوئی صاحب رشید احمد نام ہے گنگوئی کہلاتے ہیں, انہوں نے لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا. کیا مانیں گے آپ اس بات کو؟ جو اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے گرونچی کہیے. اور نبی پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. جو نبی کو عیبی کہتا ہے وہ خود عیبی ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان تو کیا, وہ انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ ہے جھگڑے. یہ تو ہوگا نا دیوبندی, ادھر آ جاؤ وہ وہابی جو نجدی, ان کا بڑا پوپ جو تھا جس کا نام, تو اس نے اپنا نام محمد رکھا ہوا تھا, محمد بن عبد الوہاب نجدی, جس کے ماننے والے وہابی کہلاتے ہیں. وہ جب تقریر کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا میرا یہ ڈنڈا نفع دے سکتا ہے, محمد کوئی نفع نہیں دے سکتا. سب کہیں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, نقلے کفر کفر نہ باشر, اللہ ہمیں معاف کرے. ایسے جملے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, مگر آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ شاید سمجھتے ہیں یہ حلوے محلے کا جھگڑا. آپ کو بتاؤں اصل اختلاف کیا ہے. آپ کے پاس فرصت نہیں کتابیں پڑھنے کی, آپ کے پاس فرصت نہیں تقریریں سننے کی, یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اصل جھگڑا یہ ہے, یاروی نہیں کرتے نہ کریں, میلاد نہیں کرتے نہ کریں, نیاز نہیں دیتے نہ دیں, مزار پہ نہیں جاتے نہ جائیں, انگوٹھے نہیں چومتے نہ چومے نبی کے نام پر, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کریں, مگر اس کو غلط کہیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں عمل میں کمزوری ہوگی تو گنجائش ہو سکتی ہے, ایمان میں اگر کوئی کمی ہوگی تو کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی بخشش ہو سکتی نہیں, بس عمل ہے, کوئی گناہ گار ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے, بے ایمان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے اور کیا کیا لکھا ہے, زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے, اس نے نبی کے روزے کو سب سے بڑا بت کہا, اور کہا اس کو گرانا لازمی ضروری ہے. بتائیں پھر اس بات کے بعد کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق مانا جائے گا؟ یا رسول اللہ پکارے, وہ کہتا ہے شرک ہے. اور اس بےمان کا عقیدہ یہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اب نبی کا کوئی حق نہیں رہا. کیا ایسی بات ہم مان سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی, نبی پاک جب کسی جانور پر سوار ہوتے تھے, جب تک آپ اس پر سوار رہتے تھے وہ جانور بول و براز نہیں کرتا تھا. بول و براز پیشاب پخانے کو کہتے ہیں, گندگی وغیرہ نہیں کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب فرمایا اونٹنی پر بیٹھ کر. کسی نے کہا کہ جی انہوں نے کیا تھا لہذا وہ بھی بشر تھے, میں بھی بشر ہوں, میں بھی کروں گا. لوگوں نے کہا نبی پاک کی خصوصیت تھی, وہ جو جانور پر بیٹھتے تھے وہ بول و براز نہیں کرتا تھا, وہ ان کی شان تھی, تو یہ حق رکھتا نہیں. لیکن وہ تھا تو خناس بےمان, اپنے جیسا بشر کہنے والا, اس نے کہا نہ کروں گا, اونٹنی پر بیٹھا اور طواف شروع کر دیا. پہلے پھیرے میں جب اس نے طواف کیا تو پہلے پھیرے میں اونٹنی نے کر دیا پیشاب, اس کے چھینٹے پڑے کعبے کی دیواروں پر, کعبے کے غلاف اور دیواروں پر اس کے چھینٹے پڑے. لوگوں نے کہا آپ کو اتر جا دیکھ اس نے گندگی کر دی ہے, وہ نہیں مانا. دوسرا پھیرا شروع ہوا, اس نے لیڈ کی, گوبر کیا, اونٹنی نے غلاظت پھینکی, پہلے پیشاب گرا ہوا تھا اس پر, وہ گرا تو بن گیا کیچڑ. اب وہ چھپ چھپ کرتے ہوئے جب وہ اونٹنی چلی تو گندگی بھی پھیلی اور اس سے وہ جگہ پھسلنے والی جگہ بن گئی, اور یہ بھی گرا اور وہ اونٹنی بھی گری. لوگوں نے کہا ہو گیا تیرا شوق پورا, تو نبی پاک کا مقابلہ کرنے چلا تھا, طواف کرنے میں تو مقابلہ کر نہیں سکا, اور کس چیز میں مقابلہ کرے گا. وہ تو ایسے تھے کہ ان کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, نجاست پر بیٹھنے والی مکھی ان کے لباس پر نہیں بیٹھتی. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے عقیدے, کتاب ان کی بازار میں ملتی ہے, تو بتائیں کیا ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ وہی گائی ہے کہ یہ ناشکری کرتے ہیں, یہ نبی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے, نعمت کی قدر نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے. اور جو نعمت کی قدر نہ کرے نہ شکری کرے, اللہ نے فرما دیا ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, پھر میں چھوڑنے والا. نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, تو اس نعمت کا ہم شکر بھی سب سے زیادہ کریں. اگر انکار کریں تو ہم اپنا نقصان کریں گے. توجہ سے سن لیں, اللہ ہمارے شکر کا محتاج, ذرا اونچی کہیے گا, نہیں ہے. ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ہم اگر سجدہ نہ کریں اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ہم شکر نہ کریں. ارے اس کی تو ذات ہی نفس ہی مستحق حمد ہے, اس میں کوئی عیب نہیں, سب تعریفیں سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بیان کر رہا ہے, فرشتے اس کی حمد کر رہے ہیں. ہم اگر اس کی حمد کریں گے تو اس کی شان کرنے سے, اس کی شان بیان کرنے سے, اس کی پاکی بیان کرنے سے, اس کی تعریف کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ حمد کرنے والا, تعریف کرنے والا خود تعریف والا ہو جاتا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہم کرتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی تو اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے, حضور کی شان میں بھی کوئی فرق آتا نہیں, کیونکہ ان کی تو تعریف اللہ کر رہا ہے. اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ایک درود بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے, ہم پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں. ہم ایک سلام بھیجتے ہیں, ہمیں 10 سلام آتے ہیں. ہم اپنے لیے انتظام کرتے ہیں, جس کو ان سے تعلق نہیں وہ اپنی خیر منائے, اپنا انجام سوچے. ہم اہل سنت و جماعت یہ جانتے ہیں, ہم جتنا نبی کی نعمت مان کر جتنا زیادہ شکر کریں گے اللہ سے اتنے ہی قریب ہوں گے, اللہ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ ملیں گی. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے. ہم آپ کی بارگاہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ محروم نہیں کریں گے, اپنا بنایا ہے تو اپنا ہی رکھیں گے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کتنا اچھا شعر کہا, فرماتے ہیں وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. انداز ہے ایک عالم کا, وقت کے غوث کا, دین کے مجدد کا, کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. رب پالنے والا اللہ جس نے آپ کو سر تاپا, پوری طرح آپ کو سراپا کرم ہی کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. یا اللہ تیری تعریف کیوں نہ کریں کہ تو نے ایسی نعمت عطا کی ہے جو سراپا کرم ہی کرم ہے, جو رحمت ہی رحمت ہے. ہمیں تو یا اللہ تو بھی ملا ہے تو اسی بارگاہ سے ملا. جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اس نعمت کی قدر کریں تو اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے احسان مانو گے تو تمہیں اور دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. انشاءاللہ اس کا باقی بیان آئندہ جمعے کریں گے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا, حالانکہ اگلی آیتیں بھی پڑی تھی, خیال تھا کہ ان کا کم از کم ترجمہ کر کے بات آگے بڑھ جائے گی, لیکن یہ کہ ٹائم اسی میں پورا ہو گیا. انشاءاللہ باقی بیان آئندہ.